Més d'una vintena de serveis i comerços de Tiana han sortit aquest dissabte al matí al carrer a buscar nous clients. Ho han fet emmarcats dins la segona fira de comerç al carrer, una iniciativa nascuda per revitalitzar el comerç del municipi en una època de dificultat pel sector. El passat mes d'abril es va celebrar la primera edició amb èxit de convocatòria i això va fer que tant l'ACIS com la Regidoria de Promoció Econòmica hagin volgut aprofitar el marc de la Festa Major per recuperar aquesta iniciativa. Però en aquesta ocasió s'han volgut introduir alguns canvis en la localització. En lloc de distribuir-se entre la plaça de la Vila i alguns carrers del poble, s'ha volgut centralitzar els carrers del centre que s'han tancat al trànsit rodat de vehicles. Ho ha explicat la tècnica de promoció econòmica Viviana Pérez. Aquesta vegada l'hem fet coincidint amb la Festa Major, que també ha sigut una experiència nova. Llavors el que hem volgut és centralitzar-ho tot a el que és el centre de Tiana, carrer del centre fins a Sant Cebrià, per d'aquesta manera també que la gent s'acostumi a veure el que és el centre de Tiana d'una forma més amable i més diferent. A la segona edició de la Fira de Comerç al Carrer s'ha pogut veure una representació dels diferents sectors econòmics de Tiana, com l'alimentació, el tèxtil, la planta i els serveis. Els assistents i clients potencials han valorat de manera molt positiva aquest tipus de campanyes promogudes per potenciar el comerç de proximitat. Em sembla una bona iniciativa i crec que es tindria que repetir durant per almenys una vegada al mes. A mi m'agrada molt. És molt bonic, vull dir, no sé, veus les botigues, tot el que tenen. Mira, la primera jo ja m'he parat i ja he comprat, ja m'he enganxat. Em sembla molt bé i crec que això podríem quedar a fer potser més sovint. Com a mínim, potser un cop al mes, jo crec que aniria molt bé. El bon temps i l'ambient festiu ha afavorit el trànsit de visitants, tot i que els comerciants han apuntat que per properes edicions caldria fer-ne una major difusió perquè arribés a tots els tianencs. Així ho han valorat des dels cellers d'Altalella Joaquim Batlle i la floristeria Climatis. És interessant perquè almenys la gent d'aquí del poble ens pugui acabar de conèixer, pugui tenir accés amb aquesta promoció ara que estem fent de la visita a la bodega. Vull dir, és un apropament a la gent del poble. La iniciativa em sembla molt bé. Crec que tindria que estar una mica més, donant-li una mica més de bombo, perquè jo crec que molta gent del poble no s'ha enterat. Potser replantejant-nos que no coincideixi amb uns altres actes, perquè si no dispersem la gent del poble. La fira, que ha comptat amb el recolzament de la Regidoria de Promoció Econòmica de l'Ajuntament, ha estat amenitzada amb l'actuació d'un DJ. Escolta les notícies a l'emissora municipal. Escolta't a Ràdio Tiana.